والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم کی تقریباً 67 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِسِيًّا، تو تمہارے رب کی قسم ہم انہیں یعنی ان کفار کو جو برود قیامت اٹھنے کا انکار کرتے ہیں اور شیطانوں سب کو گھیر کر لے آئیں گے، جمع کر دیں گے۔ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِسِيًّا، پھر انہیں دوزخ کے ارد گرد گھٹنوں کے بل جمع کر دیں گے، یعنی وہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے، اس حال میں انہیں جہنم کی گرد پہنچا دیا جائے گا۔ یہ حدیث میں ہے کہ جیسے کہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان پیدا کیا جاتا ہے۔ فرشتہ تا حیات اسے نیکی کی دعوت دیتا رہتا ہے اور شیطان تا حیات اسے برائی کی دعوت دیتا ہے۔ ابلیس علیحدہ ہوتا ہے، وہ تو بڑا ان کا ہے، لیکن ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے۔ جو سرکشی کریں گے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کریں گے، کفر اختیار کر کے رکھیں گے، حدیث میں ہے کہ برود قیامت ان کو اسی شیطان کے ساتھ ایک زنجیر میں جکڑ دیا جائے گا اور پھر انہیں جہنم کے پاس لے کر آئیں گے۔ تو یہ خوف کی وجہ سے، ہیبت کی وجہ سے اور مطلب جکڑے جانے کی وجہ سے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے اور انتہائی ذلت کا مقام ہوگا، اسی کا یہاں پر یہ تذکرہ فرمایا۔ پھر فرمایا کہ ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن عتيا، پھر ہم ہر گروہ سے، ہر ان میں گروہ میں سے اس شخص کو نکالیں گے جو اللہ تبارک و تعالی پر ان سب میں سے زیادہ بے باک ہوگا، جو سب سے زیادہ مطلب جیسے لیڈر ٹائپ ہوتے ہیں، رہنما ٹائپ ہوتے ہیں کہ پوری قوم کو اپنے پیچھے لے کر چلتے ہیں اور انہیں گمراہ کر دیتے ہیں، ہر گروہ میں سے اس شخص کو نکالا جائے گا اور اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولى به صلیا، پھر ہم خوب جانتے ہیں جو اس آگ میں بھونے جانے کے زیادہ لائق ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کا علم بڑا وسیع ہے کہ کون ایسا ان میں سے ہے کہ جسے جہنم کی آگ میں بھونا جائے۔ جس طریقے سے آگ کے اندر مختلف چیزیں پکائی جاتی ہیں، ایسی ان کفار کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو اس جہنم پر سے نہ گزرے۔ جب یہ آیت پڑھی گئی تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی جہنم پر سے گزریں گے؟ تو فرمایا کہ ہاں، لیکن ارشاد فرمایا کہ جو نیک پرہیزگار متقی ہوں گے وہ جب یعنی پل صراط جو ہے یہ جہنم پر قائم کیا گیا ہے، اس لیے ہر شخص پل صراط کو گزرتے ہوئے جہنم کو پار کرے گا۔ تو یہ اللہ نے بیان فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس جہنم کے اوپر سے نہ گزرے، یعنی ضرور گزرے گا۔ اب جو کافر ہوں گے، منافق ہوں گے، وہ تو کٹ کے نیچے گر جائیں گے، اور جو نیک پرہیزگار متقی مسلمان ہیں، یہ سرکار نے ارشاد فرمایا کوئی تو ایسا ہوگا کہ اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں پل صراط پار کر گیا ہوں، پلک جھپکتے۔ بہت سے بجلی کسی تیزی سے جائیں گے، بہت سے اون جیسے تیز رفتار گھوڑے کسی تیزی سے جائیں گے، بہت سے ایسے نکلیں گے جیسے اونٹ پر سواروں کے نکلتے ہیں، اور بہت سے گرتے پڑتے گھسٹتے ہوئے پار کر جائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں پل صراط پار کروانے والے اعمال کی طرف اشارہ فرمایا، جن میں سے ایک تو قربانی کا بیان فرمایا کہ یہ قربانیاں تمہارے لیے پل صراط پر سواریاں ہوں گی، یعنی باقاعدہ آدمی سواروں کے گزر جائے گا۔ کہیں پر نماز کو فرمایا کہ نماز جس کے پاس ہوگی تو اس کے پاس پل صراط پر نور اور برہان ہوگی، اسے نور عطا کیا جائے گا، وہ پل صراط پار کر جائے گا۔ اور کہیں اپنے درود شریف کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے امتی کو ملاحظہ کیا کہ وہ پل صراط پار کر رہا تھا، قریب تھا کہ وہ کٹ کے جہنم میں گر جاتا، لیکن اس کا دنیا میں مجھ پر پڑھا ہوا درود آیا، اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے پل صراط پار کروا دیا۔ تو غرض یہ کہ پل صراط پر سے ہر ایک کو گزرنا ہے، انبیاء علیہم السلام بھی تشریف لے جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان سب کو محفوظ فرمائے گا۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ایسے اعمال کو بھی خاص طور پہ اختیار کریں جو پل صراط پر ہمارے لیے آسانی پیدا کریں اور دخول جنت میں معاون ثابت ہوں۔ کان علی ربک حتما مقضیا، تمہارے رب کے ذمے پر یہ ضرور مقرر شدہ بات ہے، یعنی اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر یہ بات لے لی ہے، اپنے اوپر گویا کہ خود لازم کر لی ہے کہ وہ ہر ایک کو پل صراط پر سے گزارے گا، یہ اس کا حکم ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے، اور ہمیں بھی گزرنا ہوگا۔ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، پھر ہم ڈر والوں کو تو بچا لیں گے، جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کو تو محفوظ رکھیں گے، اور ظالموں کو اس میں یعنی جہنم میں گھٹنوں کے بل چھوڑ دیں گے۔ یہ وہی احادیث کی طرف اشارہ ہے، یعنی وہ احادیث کے مضامین میں اسی طرف اشارہ ہے کہ جب پل صراط پر کافر گزرے گا، منافق گزرے گا، تو وہ کٹ کٹ کے جہنم میں گرے گا، کیونکہ حدیث میں آیا کہ پل صراط بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اور بہت ہی اس چکنا ہے، اس پہ بہت پھسلن ہے۔ تو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، یہ بڑے سے بڑا سرکس والا بھی اس کے اوپر نہیں چل سکتا جو رسوں پہ چلنے کے ماہر ہوتے ہیں، کہ اتنا باریک تار جیسا ہوگا اور اس پہ سے گزرنا ہے، اور پھر اس میں کیچا اور پھسلن سی بھی ہے، امام غزالی لکھتے ہیں۔ تو لہٰذا اس میں جیسی کوئی کافر چڑھے گا، وہ کٹ کٹ کے جہنم میں گرتا جائے گا، اور مسلمان آرام سے اللہ کے حکم سے پار ہو جائیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، اور جب ان پر ہماری روشن واضح آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں وہ جو کافر ہوئے، یعنی کافر لوگ، لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان سے جو مسلمان ہیں، کہ أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، کہ کون سے گروہ کا مکان زیادہ اچھا ہے، اس کی جگہ اچھی ہے اور اس کی مجلس بہتر ہے۔ یعنی جب مسلمان ان کو بتاتے ہیں جنت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، تو مذاق اڑاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ دنیا کے اندر ہم دولت کس کے پاس ہے، مجالس کس کی وسیع ہیں، مکانات کس کو ملے ہوئے ہیں، آسائشیں کس کے پاس ہیں۔ تو گویا کہ مسلمانوں کا ان اخروی انعامات کے تذکرے کے وقت اور جو جہنم کی وعیدیں وغیرہ بیان کی جاتی ہیں، اس وقت مذاق اڑاتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ جس طرح دنیا کے اندر ہمیں عزت حاصل ہے، میدان اگر بالفرض آخرت میں اٹھتے بھی ہیں تو ہمیں عزت حاصل ہوگی، تمہیں عزت حاصل نہیں ہوگی۔ ان کا اس قول کا رد کرتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا، اور ہم نے اس سے پہلے کتنی ہی قوموں کو، کتنے ہی مطلب بستیوں کو ہلاک و برباد کر دیا، حالانکہ وہ ان سے ساز و سامان اور نام و نمود کے اعتبار سے بہت بہتر تھے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے غرور کو اس طرح توڑا کہ ان کا یہ کہنا کہ ہمیں آخرت کے ثواب وغیرہ نہ بتاؤ، انعام نہ بتاؤ، نہ آخرت کے عذاب سے ڈراؤ، کیونکہ ہمارے پاس دنیا میں بہت انعام ہے، اگر ہم آخرت میں پھنستے بھی ہیں تو فدیہ دے کر نکل جائیں گے، بالفرض اگر آخرت ہو بھی تو، کیونکہ وہ بعثت کے قائل نہیں تھے، اٹھائے جانے کے قائل نہیں تھے، تو بعث کے، لہٰذا وہ کہا کرتے تھے کہ ہماری مجالس دیکھو دنیا میں کتنی وسیع ہیں، کثیر لوگ ہمارے پاس ہوتے ہیں، بڑے بڑے رؤساء عمراء ہمارے پاس بیٹھتے ہیں، اور مال و متاع ہمارا دیکھو، اگر پھنس بھی گئے تو فدیہ دے کے چھوڑ جائیں گے، اور جب دنیا میں ہمیں عزت ملی ہے تو آخرت میں بھی عزت ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کا رد کر دیا کہ پچھلی قوموں کے بارے میں غور کرو، ان کے جو واقعات تمہارے درمیان عام ہیں ان کو پڑھو، سنو، اور بار بار بیان کرو، اور غور و تفکر کرو کہ کیسی بستیاں تھیں جو تم سے زیادہ مالدار تھے، تم سے زیادہ عزت والے تھے، اللہ نے ان سب کو ذلیل کر دیا، ہلاک کر دیا۔ قل من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا، تم فرماؤ کہ جو گمراہی میں ہو تو اللہ تبارک و تعالی اسے خوب ڈھیل دیتا ہے۔ قل من کان فی الضلالۃ، آپ فرما دیجئے کہ کون ہے گمراہی میں، فلیمدد لہ الرحمن مدا، تو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو خوب ڈھیل دے دے۔ حتی اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب و اما الساعۃ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرُّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے اس چیز کو جس کا ان کو وعدہ دیا گیا تھا، یا تو اللہ کا عذاب اور یا قیامت، تو پھر عنقریب وہ جان لیں گے کہ کس کا درجہ سب سے زیادہ برا ہے اور کس کی فوج، کس کا لشکر کمزور ترین ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اشارہ فرما دیا کہ اگر تمہیں مجلسوں میں وسعت دی گئی ہے، تمہیں مال دیا گیا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک حکمت ہے، یہ اللہ کی مشیت ہے کہ اللہ تعالی فوری گرفت نہیں فرماتا، اللہ تعالی دنیا کے اندر خوب ڈھیل عطا فرماتا ہے، اور پھر جب پکڑتا ہے تو پھر وہ چھوڑتا نہیں۔ لہذا ان کفار کو دنیا میں ڈھیل دی جا رہی ہے، جب یہ میدان محشر میں آئیں گے تو خود یہ دیکھ لیں گے کہ کون بری جگہ میں گیا اور کس کا لشکر اور تعداد بیکار ہو گئی۔ اس وقت ان کو یہ مذاق اڑانا ان کے لیے انتہائی ذلت اور رسوائی کا سبب بنے گا۔ ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، اور جس نے اللہ تبارک و تعالی زیادہ کرتا ہے ان لوگوں کو جو ہدایت یافتہ ہوئے، اور اللہ تعالی انہیں زیادہ کرے گا، بڑھاتا ہے، تو جن کو جنہوں نے ہدایت حاصل کی اللہ تبارک و تعالی ان کو مزید نعمت عطا فرماتا ہے اور ان کو غلبہ عطا فرماتا ہے، آگے بڑھاتا ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا، اور باقی رہنے والی نیک باتوں کا تیرے رب کے پاس سب سے بہتر ثواب ہے، سب سے بہتر بدلہ ہے اور سب سے بہتر انجام ہے۔ یعنی جو باقی رہنے والی چیزیں ہیں، یعنی نیکیاں یہی باقی رہنے والی ہیں، ان کا جو بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا وہ سب سے بہتر ہے اور وہ سب سے اعلیٰ ہوگا۔ گویا کہ سمجھا دیا گیا کہ دنیا کا مال و متع وقتی ہے، عارضی ہے، یہ عنقریب ختم ہو جائے گا، اصل باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، نیک اعمال ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان نیک اعمال پر بہترین بدلہ مرتب فرمائے گا۔ لہذا مسلمانوں کے لیے تسلی کا سامان پیدا کر دیا گیا کہ ان کی مجالس کی وسعت دیکھ کر اپنا دل چھوٹا نہ کریں، ان کے پاس مال و متاع کی کثرت دیکھ کر دل چھوٹا نہ کریں، یہ ایک وقتی طور پہ ان کے پاس چیز ہے، اس کے پاس سب بیکار ہے۔ جس کو میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ بالکل یوں سمجھ لیجئے جیسے ایک بچہ ہو، اسے خوبصورت سا کھلونا دے دیا جائے، اور ایک بڑا آدمی ہے، اسے 1 کروڑ روپیہ دے دیا جائے، تو بچے کے لیے یقیناً کھلونے میں زیادہ اٹریکشن ہوگی، آپ نوٹ اس کے سامنے رکھ دیں، اس کو اتنے زیادہ اس میں لذت محسوس نہیں ہوگی، اس کی طرف مائل نہیں ہوگا، وہ کھلونے سے ہی کھیلے گا، لیکن نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ کھلونے سے کھیلنے کے بعد وقت کی بربادی، ضیاع ہے، اس بچے کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، جبکہ اس طرف کروڑوں روپے اگر کسی کے پاس ہیں تو اس سے کیا کیا نفع وہ حاصل کر سکتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ کفار کے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ ایک وقتی طور پہ کھلونے کی مانند ہیں، اور جو ہمارے پاس نیک اعمال اور افعال ہیں یہ سمجھ لے کروڑوں روپے ہیں۔ کافر جو ہے وہ ان کھلونوں کو پسند کر لیا اس نے، اور ان میں وہ جو کافر تھے بھی نبی کریم کے دور میں بھی، انہوں نے ان مال و متاع کے اور وقتی طور پہ دنیا کی عزت کے عارضی جو کھلونے تھے ان کو اختیار کر لیا، اور نیک اعمال کو، ایمان لانے کو فراموش کر دیا۔ مروز قیامت جب ان کو حقیقت پتہ چلے گی تو سوائے پچھتاوے کے اور کوئی ان چیز ان کو حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ افرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، تو کیا آپ نے اسے دیکھا جو ہماری آیتوں کا، جس نے انکار کیا اور کہتا ہے کہ مجھے ضرور مال و اولاد ملیں گے؟ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کیا وہ غیب پر مطلع ہو گیا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، رحمان کے پاس کوئی وعدہ اس نے رکھا ہوا ہے، کوئی اقرار نامہ لے لیا ہے، کوئی معاہدہ کر لیا ہے؟ یہ کافروں کے بارے میں تھا کہ جب انہیں سمجھایا جاتا تھا تو وہ کہا کرتے تھے کہ جی ہمیں وہاں پر بھی بہت اچھا انعام ملے گا، تو ان پر پھر اللہ نے گرفت فرمائی کہ اگر بالفرض تم یہ کہتے ہو کہ وہاں پر انعام ملے گا تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو تم نے وہاں پر جا کر دیکھ لیا ہو، مستقبل کا حال تمہیں معلوم ہو کہ وہاں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، یا پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ وعدہ کر لیا ہو کہ تمہیں یہ انعام دیے جائیں گے۔ دونوں چیزوں میں سے کیا ہے وہ بتایا جا، کلا، ہرگز نہیں۔ سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا، اب ہم ان قریب ان کے لیے لکھ دیں گے جو وہ کہتا ہے، اس کو لکھ دیا جائے گا، ونمد له من العذاب مدا، اور اسے خوب لمبا عذاب دیں گے، خوب طویل عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔ یعنی اس قسم کا کوئی وعدہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ ان کی اپنی بے سروپا باتیں ہیں، من گھڑت باتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جب انہیں برود قیامت لے کر آئے گا تو اس طرح سخت سزائیں عطا فرمائے گا۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، اور جو چیزیں وہ کہہ رہا ہے ان کے ہم وارث ہوں گے، وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور وہ ہمارے پاس اکیلا آئے گا۔ یعنی جن انعامات کے بارے میں یہ دعوے کر رہے ہیں کہ ہمیں آخرت میں بھی انعامات اللہ تعالیٰ دے دے گا، وہاں پر بھی ہم عیش سے ہی رہیں گے اگر بالفرض آخرت کا وجود تسلیم بھی کر لیا جائے، تو یہ بالکل غلط ہے، بلکہ ان تمام چیزوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، وہ جس کو چاہے عطا فرمائے گا، اور یہ سب لوگ بروز قیامت اکیلے اکیلے آئیں گے، ایسا نہیں ہے کہ یہی جو وسیع جماعت ان کی ہے یا ان کو وسعت مجالس حاصل ہے تو انہیں وسیع مجلسوں کے ساتھ ہی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، ایسا نہیں ہے، وہاں پہ تنہا ہوں گے، اکیلے ہوں گے، اس وقت انہیں اپنی ذلت، رسوائی اور بے بسی کا احساس ہوگا، اور پھر برود قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دنیا میں کیے گئے تمام دعووں کا جھوٹ ظاہر فرما دے گا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا انہوں نے اور کئی خدا بنا لیے تاکہ وہ انہیں عزت عطا کریں، زور عطا کریں۔ کلا، ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ ان کا خیال بالکل غلط ہے. سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضد، اور کوئی عنقریب ایسا ہوگا کہ وہ ان کی بندگی سے منکر ہو جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ برود قیامت ایک روایت کے مطابق کہ ان بتوں کو قوت گویائی عطا فرمائے گا، ان کو ذی شعور کر دے گا، وہ ان سب کا انکار کریں گے. اور یا اس سے مراد وہ نیک لوگ ہیں جو نوح علیہ السلام کی قوم کے کچھ نیک افراد تھے، کہ جب ان کا انتقال ہوا تو لوگ ان سے بڑی عقیدت اور محبت رکھتے تھے، تو ان کے تذکرے ہوتے تھے، مجالس قائم ہوتی تھیں. تو پھر شیطان نے ایک مرتبہ کسی کو یہ ذہن میں وسوسہ ڈالا کہ اگر ان نیک لوگوں کی تصویر بنا کر رکھ دی جائے اور ہم اسے بار بار دیکھیں تو اچھا ہے، اللہ کی طرف ہمارا دل مائل ہوگا، کیونکہ نیک آدمی کے دیکھنے سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان بڑھتا ہے. تو انہوں نے تصویر بنا لی. پھر آہستہ آہستہ جب وہ جب انتقال کر گئے، ان کی دوسری نسلیں آئیں، تو ان کو شیطان نے بہکایا، عبادت کرنے کی طرف مائل کیا اور وہ عبادت کرنے لگے. تو کوئی بھی ہوں، چاہے بت ہوں، چاہے وہ نیک لوگ کہ جن کی تصویر بنا کے لوگ عبادت کی طرف مائل ہو گئے تھے، یہ برود قیامت ان عبادت کرنے والوں سے شدید بیزار ہوں گے. وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور ان کے مخالف ہو جائیں گے، نہ صرف بیزار ہوں گے بلکہ مخالف ہو جائیں گے، انکار کریں گے کہ یہ ہمارا کوئی ان سے تعلق نہیں ہے اور انہوں نے ہماری غلط بندگی کی تھی، اور پھر ان کے مخالف بھی بنیں گے. أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزَّا، کیا آپ نے ملاحظہ نہ کیا کہ ہم نے کافروں پر شیطان بھیجے کہ وہ انہیں خوب وسوسوں میں مبتلا کرتے ہیں، اور خوب مطلب گھمنڈ میں مبتلا کرتے ہیں. فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ، تو اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ابھی ان پر جلدی نہ کیجئے. اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا، ہم تو ان کی گنتی پوری کر رہے ہیں. سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے کہ یہ مت سمجھیے، یعنی کوئی صحابہ میں سے کسی کے دل میں یہ خیال نہ آنے پائے کہ یہ کفار جب غلط ہیں، ہر قسم کی یہ سرکشی میں مبتلا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے کر نہیں آ رہے، مسلمانوں کے لیے دین کے کام میں ہزارہ رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں، تو ان کو کیوں نہیں ختم کیا جاتا، کیوں ہم ان کے خلاف فوراً عمل نہیں کرتے؟ تو اللہ نے بیان فرما دیا، اس لیے کہ ہم ان کی گنتی پوری کر رہے ہیں، اللہ کے علم میں ان کے لیے ایک مخصوص وقت ہے، وہ ختم ہوگا تو یہ ہلاک ہوں گے. اس میں مزید کلام ہوگا اگلے پروگرام میں. وآخر دعوانا ان الحمد.